powróci po serwisie informacyjnym. Proszę się nie niepokoić, mamy 9 zupełnie nowych płyt do rozpakowania. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 dzień maja i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dziewiąta doba akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Trwają poszukiwania ostatniego z zaginionych górników. Kłęby dymu nad Radomiem, pali się wysypisko śmieci. Strażacy będą je gasić prawdopodobnie przez całą noc. Policja w Belgii poszukuje sprawców napaści na dwóch polskich pracowników. Zostali ciężko pobici, prawdopodobnie przez imigrantów. Ratownicy wciąż szukają ostatniego z zaginionych górników po wstrząsie, do którego doszło w ubiegłą sobotę. Nadal wypompowywana jest woda z podziemnego zalewiska w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. To tam wczoraj i dziś znaleziono ciała dwóch górników. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego natomiast dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Informację zebrała Joanna Opas. Wieczorem służby w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podały, że ratownicy dotarli do skrzyżowania dwóch wyrobisk i rozpoczęli przeszukiwanie go w specjalnych wodoszczelnych kombinezonach. Pod ziemią pracuje 18 zastępów ratowników. Strażacy apelują do mieszkańców Radomia, żeby pozamykali okna i zrezygnowali, o ile to możliwe, z przebywania na zewnątrz. W mieście płonie wysypisko śmieci. Ogień objął około 5 hektarów terenu. Kilkudziesięciu strażaków musi pracować w aparatach tlenowych. Anna Orzeł. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Doprowadzić do niego mógł na przykład wybuch metanu. Jak mówi Sławomir Podsiadły, komendant Radomskiej Straży Pożarnej, wiatr i silne zadymienie utrudniają akcję. Sytuacja na chwilę obecną jest opanowana. W działaniach uczestniczy 16 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Przede wszystkim ciężkie samochody gaśnicze z cysterną. Pożar jest zlokalizowany, więc na inne powierzchnie wysypiska się nie rozprzestrzeni. Jak przewidują strażacy, akcja gaszenia potrwa jeszcze wiele godzin. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Do tej pory nie udało się zatrzymać sprawców pobicia dwóch polskich pracowników w belgijskiej miejscowości Blankenberge. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Mężczyźni zostali zaatakowani nożami i kamieniami, prawdopodobnie przez imigrantów. Jeden z Polaków jest w szpitalu. Do pobicia doszło nad ranem, kiedy dwóch Polaków, pracowników jednej z firm portowych, zauważyło trzech migrantów próbujących włamać się do przyczepy ciężarówki. Rzecznik policji w Blankenberge powiedział, że z tym problemem policjanci nadmorskich miejscowości zmagają się od wielu lat. Nielegalni migranci włamują się do ciężarówek stojących na parkingach przy autostradach i próbują później przedostać się do Wielkiej Brytanii. Z relacji rzecznika policji wynika, że Polacy próbowali nie dopuścić do włamania, ale po kilku minutach zostali zaatakowani przez migrantów i ciężko pobici. Polacy zostali przewiezieni do szpitala, nie było zagrożenia życia, a sprawcy pobicia są poszukiwani. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 13 maja 1992 roku uznano za datę śmierci Wandy Rutkiewicz, która zaginęła w Himalajach. Wieczorem zakończył się w Warszawie przegląd filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz, organizowany od 25 lat. Można było zobaczyć m.in. nieemitowane wcześniej filmy z wypraw himalajskich. Alpinista Aleksander Lwow, który był gościem tegorocznego festiwalu, mówi, że takie spotkania pielęgnują pamięć o tych, którzy na zawsze zostali w górach. Każda tego typu impreza przywołuje również pamięć innych naszych kolegów, towarzyszy odliny, przyjaciół, partnerów, partnerki, którzy też w górach poginęli. Dlatego tego typu imprezy powinny trwać, bo tak długo jak one będą trwać, tak długo my, ludzie, będziemy pamiętać o tych, którym się w górach nie udało. Wanda Rutkiewicz była jedną z najwybitniejszych himalaistek świata. Jako trzecia kobieta na świecie, pierwsza Europejka i pierwsza Polka stanęła w 1978 roku na Mount Everestie. Także jako pierwsza kobieta na świecie i pierwsza Polka zdobyła K2. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o północy. Tej nocy może popadać w regionach wschodnich, na termometrach od 8 do 13 stopni, na Dolnym Śląsku i w górach dość silny wiatr. Jutro początkowo dużo słońca, ale w ciągu dnia więcej chmur, możliwe przelotne opady i burze. Na wschodzie będą to burze z gradem od 17 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. gdzie pierwsze blaski zimy śnią. Spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Kłaniamy się Państwu ponownie. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Do północy w programie Minimax mamy 9 zupełnie nowych płyt. Czy pasy zapięte? Już. Seven Dust. Jeden tylko utwór. Nie pomieścimy w tej godzinie więcej niż po jednym utworze z płyty. No chyba, że to będzie wstęp. Jaki wstęp? No taki do zapinania pasów. Nowa płyta Snow Mass ujawnia, że zespół nie jedną ma twarz. Tak? No proszę. What looks like the other Możliwe. Snow Mass. Nowa płyta. Utwór przed chwilką tworzony. Nazywał się The Author. Od razu odpowiadam na pytanie numer jeden. No i teraz tak. Blisko? Bliziusieńko. Państwu się spodobało, żeby odtworzyć taką muzykę, która... Kiedyś, no wie pan, takich utworów to my nie gramy, ale tu przy okazji było jeszcze pytanie, a co to jest, co to znaczy, panie Piotrze, ta nazwa DOA? A ja mówię, nie wiem, to jest jakieś chyba szpitalne określenie. Proszę bardzo, 40 lat minęło, no i co? Płyta jest nowa. With you, we did a lot of things that were insane, stuff that made me laugh back again and again. We went through time. scrape by on barely enough. I remember all the old wisdom I can't quite see. All the old faces met at the pub where we served that shit. There's an empty chair where you used to sit. I'll mention my brand new crazy food. Now memories will have to do. Catch up this world I'll way too soon. Now I can't share that loud beer with you. Got teeth like games on the street. We ran fast as the rain fell down when they pulled their blades. I thought we were dead meat. Not beat the drum and I beat it hard. And maybe the world can feel our scars. And I don't care if they think I'm a fool. I stand on or I stand by you. I'm reaching my brand new crazy fool. Now memories will have to do. Catch up at this world while we're too soon. Now I can't share that loud beer with you. To nowa płyta zespołu Dead on Arrival. Muzyka różna i różniasta? Niech nawet tak ktoś będzie chciał, to niech sobie ją tak nazwie. To jest nowa płyta, którą odtwarzam za moment. Ale no właśnie, cofamy się o lat 33. Czy to możliwe, że tak było wtedy ładnie nagrane? Płyta jak podręcznik historii. Jarocin 1985. Wojciech Trześniowski, gitara basowa. Roman Rzucidło, śpiew. Janusz Gajewski na perkusji. I Piotr Liszcz, gitara i śpiew. Zespół 1984, a płyta się nazywa W hołdzie fanatykom marszu. To nie jest spora książeczka z niezwykłymi zdjęciami. i tekstami utworów, na których są, pamiętam takie pieczątki, załącznik do programu, podpis, tu cenzor obok stawiał swoją parawkę, może być odtworzone. No proszę bardzo. Na tej płycie koncert z 85 roku, koncert z 86 i próbne nagrania, razem 23 utwory. I tu są pierwsze. Radio Niebieskie Oczy Heleny, gdyby chcieli Państwo kiedyś dotrzeć do takiego utworu w tej najpierwszej z wersji. 1984. Cieszę się i gratuluję. No i teraz, no tak... Obok, czy zupełnie nie? No to proszę posłuchać, 3,5 minuty będzie trwał utwór. Powiedz, czy mam szansę? I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Wszechświat będzie nasz, wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się, zakładaj hełm, zakładaj. No i tak. Dzisiaj jeszcze tańczę. To był utwór, który miesiąc temu odtwarzałem Państwu, zapowiadając nową płytę zespołu Wczasy. Płyta, teraz wiem, nazywa się Zawody. Jakub Żwirełło i Bartłomiej Maczaluk, dwuosobowy zespół, który właściwie robi wszystko na tej płycie. No i utworów jest 10. 39 minut zaledwie ma płyta, ale teraz taka moda na krótkie płyty. No i jak Państwo słyszeli w tekście, no i Prince i Bowie, no tak. Jeszcze nie jeden raz Państwo ten utwór usłyszą. Nie, niekoniecznie w Minimaxie. Myślę, że on się zdąży rozpowszechnić. Następna płyta. Artysty, którego albumy od lat przynosiły nam satysfakcję. On ostatnio troszkę mniej ich nam dostarczał. No i nie występował nigdzie. Nagle wiadomość. Wydaje płytę i rusza w koncertową trasę. Nigdy nie był w Polsce. I chyba nie przyjedzie, bo nie bardzo mu się chce daleko podróżować. Ale Stany Zjednoczone objedzie. Czy rozpoznają go Państwo od razu po pierwszych taktach? Back home and be the servant bardzo nie lubi, gdy ludzie mówią mu, że znają go, ponieważ Buena Vista Social Club to dzięki niemu. No, Ray Cooder. I nie lubi jeszcze, gdy mu się mówi, że no tak, z Rolling Stonesami, to on im pomógł. Ray Cooder wydaje nową płytę i będzie koncertować. Pierwsze chyba jego tournée od dekady. Na razie wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych i z tego, co dowiedziałem się, to błyskawicznie sprzedają bilety na jego koncerty i tam, gdzie miejsce pozwala i czas pozwala, to dodatkowe są organizowane. Ray Cooder. No a teraz artysta, który z każdą swoją nową płytą przyjeżdża do Polski i tak będzie też. Teraz przyjeżdża we środę, będzie w Warszawie. Niejednokrotnie już Państwu o tym mówiliśmy. Al Di Meola. Z tej jego nowej, znaczy mówię nowej płyty, ona ujawniła się 2 miesiące temu. Może więcej. Prawie 3. I jeszcze jeden utwór, no bo to już za chwilę, we środę, ten koncert. Jego nowa muzyka bardzo atrakcyjna. Leszących pajączków umie obok siebie tyle namieścić. Państwo koniecznie chcą, żebym przypomniał, jak on opowiadał, jak spotkał Paula McCartneya przy wjeździe do swojego domu. Ale to nie ta płyta, to nie ta płyta. Aldi Miola będzie w Warszawie we środę. I daje koncert, właściwie ten koncert wyprzedany już, ale cieszmy się. To co? Obiecałem jeszcze wrócić do jednej bardzo ważnej płyty na 4 minuty. Sypią już w me oczy piach. Sypie się w me serce strach. Słońca, żar i zieleń w krąg. Lecz ja wiem, co tam za mgłą. Złoty ptak się w niebo wzbił. Dziewcząt śmiech się w słońcu skrzy.

To francuski zespół z Grenoble. Poznaliśmy tę grupę jakieś 10 lat temu. Taka była mała płytka. Nazywała się 9 mm. Zespół nazywa się Varsovie. I dlatego łatwo jest zapamiętać jego nazwę. No to teraz zespół, którego pierwsze winylowe płyty przysyłałem Państwu z dalekiego miasta. Rok był, myślę, 92. I proszę bardzo, nagle ni stąd, ni zowąd, a brzmi przepięknie. Back up. To zespół Failure. Nowe nagranie. Jest ich niewiele, ale myślę, że będzie więcej. Przepiękne. Ładnie grali, panie doktorze? Przypomniało się państwu? Nie dziwię się, ale proszę nie chwalić dnia przed północą. Bo oto. Zabieram państwa do kina. Proszę sobie przypomnieć dreszcz, gdy zobaczyli państwo czołówkę filmu Manhattan Woody'ego Allena. Już? Bo to tylko wstęp. Cała płyta jest z muzyką George'a Gershwina. Nigel Kennedy. Oczywiście, a któż by inny. No to co? Pora powiedzieć. Ano właśnie. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. To był Minimax.